99 zł. Teraz w super cenie za 999 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiła godzina 7, a Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Dwie osoby zginęły w katastrofie budowlanej w Mławie. Prokuratura zapowiada śledztwo. Jest porozumienie w sprawie kandydatów na unijnych komisarzy. Wszyscy zostali zaakceptowani. Palenie tytoniu zabija. Przypomina o tym obchodzony dziś Światowy Dzień Rzucania Palenia. Zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili. Polskie sojusznicze lotnictwo po raz kolejny zostało poderwane w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informuje, że Rosja zaatakowała m.in. obiekty na zachodzie Ukrainy. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Do podobnej aktywności polskiego lotnictwa doszło w ubiegłym tygodniu po tym, jak Rosja uderzyła m.in. w sąsiadujący z Polską obwód lwowski. Będzie śledztwo w sprawie katastrofy budowlanej w Mławie. Wczoraj zerwał się dach jednej z tamtejszych hal. Dwie osoby zginęły i jedna została ranna. Jak mówi rzecznik płockiej prokuratury Bartosz Maliszewski, teren musi być dostępny, żeby przeprowadzić oględziny. To miejsce do oględzin musi się nadawać i być bezpieczne dla ekipy oględzinowej. Wobec tego te szczegółowe oględziny dopiero będą planowane do wykonania. W budynku, w którym doszło do katastrofy, kiedyś znajdowała się zajezdnia PKS, a obecnie trwał w nim remont. Około godziny 1:30 w Kuźni Raciborskiej wykoleił się pociąg towarowy relacji Bobarów Wrocław-Brochów. Następnie doszło do zderzenia z jadącym przeciwnym torem pociągiem towarowym relacji Gdańsk-Chałupki. Maszyniści byli trzeźwi, jeden z nich trafił do szpitala na badania. Na razie nie jest znana przyczyna tego zdarzenia. Utrudnienia w tym miejscu nadal występują. Przejazd kolejowy przy ulicy Staszica jest nieprzyjezdny. Wszyscy kandydaci na komisarzy zaakceptowani przez Komisję Parlamentu Europejskiego. Umożliwiło to porozumienie między grupami politycznymi, które szachowały się wzajemnie. W ostatniej grupie pozytywnie zaopiniowanych znalazła się szóstka kandydatów na wiceprzewodniczących komisji, w tym Włoch i Hiszpanka, którzy wzbudzali najwięcej emocji, i kandydat na komisarza z Węgier. Centrolewica wzięła na celownik dwie osoby. To był Raffaele Fitto z Włoch, czyli kandydat konserwatystów, który ma zajmować się polityką spójności, a także Węgier Oliver Varhelyi, który ma być komisarzem do spraw zdrowia. Socjaliści uważali, że Włoch się nie nadaje i nie powinien być wiceszefem komisji, a Węgier był nacenzurowany, bo nie opowiedział się jednoznacznie za prawem kobiet do aborcji. Z kolei Węgra i Włocha popierała Europejska Partia Ludowa, która zagroziła, że nie poprze głównej kandydatki centrolewicy Hiszpanii. Panki Teresy Ribery. Ta z kolei ma mieć mocną tekę konkurencję. Ostatecznie jednak grupy się porozumiały, acz teka Węgra została uszczuplona m.in. o prawa reprodukcyjne. Teraz kolejnym i ostatnim krokiem będzie głosowanie europosłów nad całym składem komisji w przyszłym tygodniu na sesji w Strasburgu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Koalicja Obywatelska ma dwóch mocnych kandydatów na prezydenta, tak mówi Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy podkreśla, że w prawyborach odpowiedniego kandydata wybierze sztab specjalistów, dlatego jego zdaniem nie będzie mowy o pomyłce. My się oddajemy pod osąd 25 tysięcy ludzi z Platformy Obywatelskiej, Zielonej Inicjatywy Polskiej, Nowoczesnej, którzy znają się na polityce. Chcemy zapytać 25 tysięcy specjalistów. Powinniśmy się dzisiaj zastanawiać, co dobrego wyniknie z prawyborów, a nie rozpraszać się, kto tam co o kim napisał złośliwego w mediach społecznościowych. Zalecam nie czytać. Głosowanie wśród członków Koalicji Obywatelskiej odbędzie się w piątek. Z Rafałem Trzaskowskim rywalizuje minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość jest coraz bliżej decyzji w sprawie kandydata na prezydenta. Podejmie ją kierownictwo partii, a szczegóły mogą zostać ogłoszone w najbliższą sobotę albo do końca listopada. Wczoraj do siedziby partii przyjechali politycy PiS. Dziennikarze przed wejściem widzieli m.in. Jacka Sasina i Adama Bielana. Był też Jacek Kurski, który przez chwilę rozmawiał z reporterami. Czy wybrać kandydata? Nawet dwóch albo trzech. Czyli jest teraz w grze cały czas trzy nazwiska? Tak, ale wszystkie decyzje będą ogłoszone we właściwym czasie, ale to już będzie niedługo. Ale wewnętrzna decyzja już jest? Nie mam takiego upoważnienia, żeby mówić niestety, ale... A kiedy się dowiemy w takim razie, kto został kandydatem? Do końca listopada, na pewno. Według nieoficjalnych informacji kierownictwo PiS wybierze kandydata z trójki polityków Przemysława Czarnka, Karola Nawrockiego i Tobiasza Bocheńskiego. Tytoń i wyroby tytoniowe są odpowiedzialne za największą liczbę zgonów Polaków. Szacuje się, że chodzi o 80 tysięcy zgonów rocznie. Dotyczy to również tak zwanych lat utraconych w zdrowiu, za które odpowiada uzależnienie od nikotyny. Palenie może prowadzić przede wszystkim do nowotworów, chorób układu krążenia i chorób płuc. Eksperci zwracają uwagę na to, że rośnie liczba osób młodych, które palą tytoń. Dr Kinga Janik-Koncewicz z Uniwersytetu Kaliskiego podkreśla, że najczęściej młodzież sięga po papierosy elektroniczne, a następnie pali tradycyjne. Nikotyna trwale uszkadza rozwijający się mózg. I to zostało potwierdzone w badaniach, że nawet niewielkie narażenie na nikotynę w czasie rozwijania się nastoletniego mózgu może prowadzić do długotrwałych deficytów poznawczych i rozregulowania funkcji kory czołowej, czyli tu, gdzie się znajdują emocje, myśli, funkcje poznawcze. Według badań około 9 milionów dorosłych Polaków pali różne wyroby tytoniowe. Liczba ta znowu zaczęła rosnąć. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie w Trójce po raz pierwszy dzisiaj poranku. Adam Malecki, dzień dobry. Dzień dobry, nie masz tu okien, biedaku, ale wiesz, że pada śnieg? Możesz iść na sanki? To idę. Dobrze, siatkówka na początek. Siatkówka na początek, bo też nasi grali w Lidze Mistrzów i to jak Jastrzębski Węgiel wygrał we Francji i zgarnął pełną pulę. 3-0 z Chaumont FB. Spisaliśmy się i to na trudnym terenie, przyznaje libero Jastrzębian Jakub Popiwczak. Wydaje mi się, że jak przyjechaliśmy tutaj, to czuliśmy, że musimy być naprawdę gotowi, że ten zespół chociażby takich zawodników jak Stephen Boyer czy Patrick Indra do Plus Ligi wypuścił. Także chodząc tutaj i patrząc, co tu grał wcześniej, wiedzieliśmy, że to są zazwyczaj zawodnicy, którzy później naprawdę pokazują, że potrafią grać w siatkówkę, także nikt nie chciał tutaj w głupi sposób tracić punktów, setów, więc wyszliśmy dzisiaj na boisko i naprawdę w dobrym stylu zrobiliśmy to, na co mieliśmy apetyt, to czego chcieliśmy przyjeżdżając do Francji. Cóż za energia. Równie udalnie zagrali siatkarze Asekoresowie, którzy awansowali do 1/8 finału Pucharu CEF. W rewanżowym meczu pokonali do zera holenderski Orion Stars. Który element funkcjonował najlepiej w zespole, ujawnia atakujący rzeszowian Jakub Bucki. Bardzo dobrze zagrywaliśmy i tym sobie ustawialiśmy cały czas. Każdego seta tak naprawdę. Idziemy w bardzo dobrym kierunku jako drużyna. To rzeczywiście nie jest tak, że zawsze gramy perfekcyjnie i wszystko się układa tak, jakbyśmy chcieli, ale też potrafimy wracać do gry. Nie ma tak, że te przestoje nas strasznie jakoś deprymują, denerwują, tylko potrafimy wrócić do grania. I jeszcze sukces Bogdanki Luk Lublin, która też awansowała do 1/8 finału Pucharu Challenge w 2 meczu. W 2-0 ograli Maccabi Tel Aviv. W tenisie wielki triumf Włoszek w Billie Jean King Cup. Azzurre w półfinale pokonały Polki, a w wielkim finale wygrały ze Słowaczkami. Niepotrzebny był debel. Wszystko rozstrzygnęło się w pojedynkach singlowych wygranych przez Lucie Bronzetti i Jasmine Paolini. Także w Maladze, gdzie litry łez wylali kibice podczas pożegnania Rafy Nadala. Sam tenisista też płakał jak bubr. Trwa Puchar Davisa, Hiszpanii już odpadli w ćwierćfinale, a w najlepszej czwórce zameldowali się Niemcy, którzy wygrali 2-0 z Kanadyjczykami. Teraz zmierzą się z Holendrami, czyli pogromcami Nadala i spółki. Dzisiaj o półfinał powalczą Amerykanie z Australijczykami i Włosi z Argentyńczykami. To jeszcze kosz. W Eurocupie koszykarek AZS Lubin wygrał w Hiszpanii z Ozono Global Hiris 63-76, a VBW Gdynia wygrał w Wilnie z Kibirsk System 80-66. No i Gdynianki zakończyły fazę grupową na 1. miejscu. W Eurolidze koszykarek BC Polkowice przegrały swój 4. mecz w fazie grupowej, tym razem 83-100 we Francji z SP Villeneuve d'Ascq. Jestem. Nie zdążyłem na sanki, ale zdążyłem wyjrzeć za okno. Rzeczywiście, it's beginning to look a lot like Christmas tutaj przy Myśliwieckiej. Duże płatki śniegu właśnie u nas za oknami. Według mapy Instytutu Meteo pruszy też teraz w okolicach właśnie Warszawy, ale też Częstochowy, Bydgoszczy, Koszalina i Jeleniej Góry. Rzecz jasna, trzeba uważać na drogach. Poranek mamy zimny. W większości kraju teraz okolice zera na termometrach. W najcieplejszym momencie dnia, czyli w okolicach godziny 13, mróz będzie tylko w górę. Poza tym od zera w Suwałkach do 4 stopni we Wrocławiu. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD trwa Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład ekspres ciśnieniowy Telonghi Eletta Explore. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4299. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com. Żegnamy reklamy. 9 po 7. Zapraszamy do Trójki. Przedświąteczne zarobki świętych Mikołajów nawet do 250 zł za godzinę rozpoczęły dziś pewną dyskusję. Dwie dwójki i 7 trójek. Halo, halo, Ja oczywiście wielokrotnie wcielałem się w rolę świętego Mikołaja i pamiętam jedną scenę, kiedy syn mojego kolegi powiedział rzecz następującą. Tatusiu kochany, zobacz, święty Mikołaj ukradł buty wujkowi Stasiowi. Stanąłem jak wryty, ale tata tego swojego synka, czyli mój kolega, odpowiedział w sposób bardzo prosty. Słuchaj no, Łukaszku kochany. Święty Mikołaj zaopatruje się w tym samym sklepie obuwniczym, co i wujek Stasiek. I to jest po prostu zbieg okoliczności. Dzieciak zrozumiał to i przyjął z wyrozumieniem. No ale że kupował pan buty za kołem podbiegunowym, to już dla mnie podejrzane. Dzwonią do nas Mikołaje, ale tak sobie pomyślałem, że może my spróbujemy zadzwonić do tego prawdziwego. Podobno mieszka na północy Finlandii. Marcin Walter, wydawca audycji, szuka właśnie numeru telefonu do świętego. A numer do nas to niezmiennie 2 dwójki i 7 trójek. Yeah. Już prawie kwadrans po godzinie siódmej. Śledzimy oczywiście cały czas na bieżąco i mówimy o tym w serwisach Trójki. Te doniesienia z wojny na Ukrainie, nowa broń, która pojawiła się na froncie w ostatnich dniach, to jest temat, który rodzi wiele pytań. Mam nadzieję, że odpowie na te pytania podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj, analityk wojskowy, wykładowca Uniwersytetu w Białymstoku, także związany z Defense 24 i Instytutem Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Dzień dobry, panie Macieju. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Ukraina po raz pierwszy uderzyła w Rosję brytyjskimi pociskami Storm Shadow. To się stało dwa dni po tym, jak na użycie przeciwko Moskwie amerykańskich systemów ATACMS zgodził się Joe Biden. Co te dwie informacje i te dwa rodzaje uzbrojenia zmieniają, co dają Ukrainie? No przede wszystkim komplikują życie rosyjskiej logistyce, w ogóle całym tyłom, jak to Rosjanie nazywają, zmuszając przeniesienia po pierwsze środków obrony przeciwlotniczej na tyły, czyli zabierane są z frontu. Z drugiej strony trzeba też tą logistykę, systemy dowodzenia i całe wsparcie dla działań wojennych bardzo rozproszyć. To bardzo utrudni rosyjskie działania i skomplikuje i spowoduje to, że Rosjanie nie będą już tak wydajni w walce na linii frontu, jak to miało dotychczas miejsce. No panie pułkowniku, mówi pan o logistyce działań rosyjskich, która może zostać zaburzona. To jest jedyny efekt, który przyniosą te właśnie wykorzystanie tych pocisków brytyjskich i amerykańskich? Panie redaktorze, to zależy od ilości środków i jakie rodzaje cele będą obierane przez stronę ukraińską. Bo trzeba sobie zdać sprawę, żeby zniszczyć taką potężną logistykę, która obsługuje tak rozległy front działań bojowych, no to trzeba bardzo dużo środków rażenia ogniowych. Ale czasami ta wielkość tych środków, jeżeli mówimy o zniszczeniu, no nie jest dostępna i zakładam, że Ukraińcy nie mają takiej ilości. Natomiast takie wybiórcze atakowanie wielu celów w różnych regionach spowoduje to, że Rosjanie nie będą mieli pewności, gdzie uderzą i będą Ukraińcy i będą musieli dokonywać czynności wszędzie. To też bardzo utrudni i działanie rosyjskich tyłów i rosyjskiej logistyce. Nawet takim wybiórczym atakowaniem celów, które będą właśnie prowokować Rosjan do ciągłej zmiany całego systemu. Mówimy tutaj o różnych regionach. Jeśli się nie mylę, to pociski ATACMS mają zasięg do około 300 kilometrów, te Storm Shadow do 1000 kilometrów, do 500 kilometrów oczywiście. Co to oznacza z perspektywy ukraińskiej? Jak daleko w głąb Rosji oni mogą sięgnąć? Mi się wydaje, że są jakieś tam ograniczenia, mimo że zostały pozwolenia wydane przez Amerykanów, to jednak jest na przykład zakaz atakowania celów strategicznych Federacji Rosyjskiej, gdyż Rosja w swojej nowej doktrynie nuklearnej określiła, że każdy atak konwencjonalnej elementy strategiczne jest atakiem na cały system triady nuklearnej i rości sobie prawo do użycia broni nuklearnej na takim odpowiedzi. No to jest coś, co może powstrzymywać przed atakowaniem takich obiektów strategicznych. A takimi obiektami strategicznymi są magazyny właśnie tej broni nuklearnej, systemy magazynowania nośników tej broni nuklearnej. Mówię o wyrzutniach, o samolotach, ale także cały system radarowy, który też jest wykorzystywany do obrony powietrznej Federacji Rosyjskiej. Więc tutaj te cele, które będą wybierane przez Ukraińców, na pewno będą obejmowały jakby zakaz uderzania w te obszary. Przynajmniej ja tak zakładam. Mówi pan o tej nowej doktrynie nuklearnej Federacji Rosyjskiej, podpisanej przez Władimira Putina. No co jakiś czas, nie tylko zresztą przy okazji tej akurat wojny, która trwa już od 1002 dni, pojawia się ta retoryka. Rosja od lat straszy Ukrainę, straszy Zachód właśnie bronią jądrową, ale czy to jest realne zagrożenie, czy to są tylko pogróżki, no i próba wpłynięcia na zdanie, opinię międzynarodową? No, jak do tej pory broń nuklearną czy atomową użyto tylko raz i to był atak, który był pod koniec II wojny światowej, pozwalając Amerykanom pokonać Japonię. W tym przypadku uderzenie nuklearne rosyjskie uważam mało prawdopodobne, bo Rosjanie w swojej doktrynie nuklearnej, mimo że obniżyli teraz ten próg użycia, i w takiej praktyce planowania, przynajmniej tej, której ja znam i którą badałem, to nie zakładali uderzeń nuklearnych w cieniu własnych granic. To oddziaływanie takiej broni nuklearnej jest nie tylko na przeciwnika, ale też na siły własne. Rosjanie mogą się pokusić o szereg innych uderzeń. Mogliby wykonać uderzenie na tak zwanej niskiej orbicie, czyli nuklearne, które by wyłączyło na przykład część infrastruktury informatycznej i energetycznej na Ukrainie, czy nawet w części Europy. Nie skażając w ten sposób mocno terenu, ale to by się objawiło też na przykład tym, że zniszczono by część elementów systemów satelitarnych i tych cywilnych i wojskowych, które by były pod oddziaływaniem takiego wybuchu. Te działanie rosyjskie uważam raczej za mało prawdopodobne. Niemniej należy brać je pod uwagę. Panie pułkowniku, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale z tego, co czytam, pociski ATACMS mają dokładność nawet do 3 metrów. Brzmi to jak bardzo precyzyjna broń. To właśnie jest jej bardzo dużą zaletą, ponieważ te cele, które są porażone, nie są zbyt duże, bardzo często zmieniają pozycję, ale też i te magazyny, które są jakby stałymi elementami, uderzenie w konkretny budynek, w konkretny magazyn powoduje bardzo duże szkody. To powoduje, że tych pocisków nie musi być zbyt dużo, żeby atakować bardzo ważne cele. Też ta precyzja wynagradza jak gdyby ilość, którą trzeba przeznaczyć na działanie wobec takich celi. To brzmi to bardzo optymistycznie dla Ukrainy, biorąc pod uwagę kiepską zdolność Federacji Rosyjskiej do obrony przeciwrakietowej. Mówi się, że ich skuteczność zestrzeliwania tego typu pocisków to niecała 1/3, około 33%. No ale to jest, mówię, kwestia tego, jak ta obrona jest nasycona. No, Rosja ma do obrony bardzo rozległe terytorium i jak każda obrona powietrzna nie zabezpieczy wszystkich obszarów. Jeżeli zabezpieczała do tej pory ten pas do 70 do 100 kilometrów, bo to jest w tym pasie Ukraińcy uderzali tymi środkami, które do tej pory mieli, to teraz musieliby ten pas właśnie rozwinąć aż do 500 kilometrów, więc no, to będzie bardzo utrudniało funkcjonowanie Rosjan, bo będzie ta logistyka cały czas atakowana, ale też w tej bezpośrednim styku z linią frontu. I to jest zasadnicza zmiana, jeżeli chodzi o możliwości obronne Ukrainy. Opowiadał w Trójce o poranku podpułkownik rezerwy Maciej Korowy, analityk wojskowy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo. Dziękuję Państwu. A teraz piosenka dnia w Trójce, bo to drugi utwór po godzinie 7 metro na balkonie. Zapraszamy. Przegięte przez barierkę, on łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wiec presji się nudzi zerka wówczas w moją twarz i na świętsze opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Bezpieczna dynamika, dłonie, oczy usadzą, przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi, lecz gdy króluje na balkonie, dla tych wspomnień warto, że i wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że

stworzony, by zachwycać. Lexus oczarowuje od pierwszego spojrzenia. A potem z każdą chwilą coraz bardziej doceniasz wyjątkowy komfort, nadzwyczajną przyjemność prowadzenia oraz imponujące technologie. To najlepszy czas, aby wybrać wymarzonego Lexusa. Odkryj doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 134 900 zł. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Za chwilę będzie 7.30. O sytuacji na drogach w ten zimowy już poranek. Anna Hardej, dzień dobry. Dzień dobry. No, warunki są trudne. Jazdę mogą utrudniać i opady śniegu, i opady deszczu. Także mamy sporo utrudnień, między innymi na drodze wojewódzkiej 184 w miejscowości Mrowino. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe. To jest odcinek Poznań-Szamotuły. No i w wypadku zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne. Można ominąć w związku z blokadą tej drogi tę trasę przez Rokietnicę. Teraz droga numer 20, Białybór-Szczecinek w miejscowości Przybryda. Wypadł samochód ciężarowy z jezdni i droga jest zamknięta. Utrudnienia też na drodze 81 Żory-Skoczów. To w Zbytkowie na 47 kilometrze. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i zablokowana jest jezdnia w kierunku Katowic. Objazd wyznaczono drogami lokalnymi. Aktualizacja informacji drogowych za niecałą godzinę. Teraz skrót serwisu Trójki i Agnieszka Drost. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informuje o poderwaniu polskich i sojuszniczych statków powietrznych w związku z kolejnym atakiem Rosji na obiekty na zachodzie Ukrainy. Polskie dowództwo monitoruje sytuację i zapewnia, że podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji. Urząd Ochrony Danych Osobowych zawarł porozumienie z Federacją Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Będą szkolenia osób starszych, które często padają ofiarą manipulacji. Seniorzy podkreślają, że ta wiedza jest im potrzebna. Dzisiaj przyszliśmy na spotkanie, żeby porozmawiać, jak chronić swoje dane. Ale ja SMS-y dostawałam na komórkę, tylko że jestem bardzo ostrożna, nie potwierdzam i nie odbieram SMS-ów. Nasze podejrzenia powinny wzbudzić zwłaszcza telefony i SMS-y nakłaniające do udostępnienia danych. Oszuści często podszywają się pod urzędy i banki. Prowokacyjne dzieło sztuki z bananem w roli głównej, sprzedane za przeszło 6 milionów dolarów. Instalację na aukcji w nowojorskim domu aukcyjnym Sotheby's kupił chiński przedsiębiorca z branży kryptowalut. Na pracę wykonał włoski artysta Maurizio Cattelan, znany m.in. z rzeźby Jana Pawła II przygniecionego meteorem. Tym razem dziełem był banan przyklejony srebrną taśmą izolacyjną do ściany. Według New York Timesa banan został kupiony za 35 centów. Po zjedzeniu nabywcy pozostanie tylko certyfikat autentyczności dzieła i instrukcja wymiany owocu. Więcej informacji w serwisie o 8. Ósma będzie za 27,5 minuty. Teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Tego, jak kupić tanio banany, państwu nie powiem, ale jak nie dać się oszukać w czasie Black Friday i Black Week, to już prędzej. Za nieco ponad tydzień właśnie ten czarny piątek, ale sezon świąteczny w handlu właściwie już się zaczął. Jak nie dać się nabrać na pseudopromocję? Przede wszystkim twardo trzymać się listy zakupów i nie rozpraszać się. Tak radzi dr Jolanta Tkaczek z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Można też starać się ignorować agresywne reklamy, czy unikać różnego rodzaju tak zwanych gratisów, które często są nam oferowane właśnie po to, aby wywołać u nas taki mechanizm wdzięczności i zwiększyć taką skłonność do dokonywania większych zakupów. Andrzej Janyszko z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega z kolei przed zegarami w sklepach internetowych, które sprawiają, że łatwiej ulegamy presji. Niektórzy sprzedawcy stosują też tak zwane uciekające promocje, czyli przy ofertach umieszczają licznik, który odlicza godziny do końca obowiązywania rabatu. Oczywiście potem okazuje się, że ten licznik następnego dnia startuje od nowa i my zostaliśmy po prostu pogonieni do tego, żeby dokonać tego zakupu wcześniej. To taki rodzaj manipulacji, który skłania do szybkich, nieprzemyślanych zakupów i na to powinniśmy uważać. Warto korzystać też z porównywarek cenowych, a także sprawdzać wcześniejszą cenę w tym samym sklepie, bo przypomnijmy, że od prawie roku obowiązuje unijna dyrektywa, dzięki której widzimy przy aktualnej cenie także tę najniższą z ostatnich 30 dni. Ponad 100 tysięcy użytkowników aplikacji mObywatel włączyło już powiadomienia o nadużyciach w sieci. To krótkie komunikaty nazywane push, które przygotowują eksperci z CERT Polska. Z tych komunikatów możemy dowiedzieć się na przykład o nowych metodach cyberataków. Komunikaty push każdy, kto ma aplikację mObywatel, może włączyć w zakładce powiadomienia. Złoto odrabia straty. O poranku przekracza już pułap 2660 dolarów. Wcześniej zaliczyło korektę z dwóch powodów: obniżki stóp w Stanach Zjednoczonych i niepewności związanej z wyborami w tym kraju. Wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak mówi, że w przyszłym roku złoto ma powrócić do mocnych wzrostów. Mamy takie oczekiwania możliwego powrotu inflacji w Stanach Zjednoczonych ze względu na politykę Donalda Trumpa. Polityka protekcjonistyczna może doprowadzić do tego, że inflacja będzie odbijać. Oczywiście to może doprowadzić do nieco wyższych stóp procentowych, ale wysokie stopy procentowe są w dalszym ciągu utrzymywane i to w tym roku za bardzo złotu nie przeszkodziło. Wyższa inflacja zazwyczaj pomaga notowaniom złota, bo wtedy właśnie ludzie szukają sposobów na to, jak zachować wartość swoich oszczędności. A według ekspertów, jeżeli nie stanie się coś zupełnie nieprzewidywalnego, to w przyszłym roku uncja złota przekroczy wartość 3000 dolarów. Chociaż patrząc na ostatnie lata, o wydarzenia nadzwyczajne raczej nie trudno. Dyskonty tną ofertę. Pisze dziś o tym Rzeczpospolita. Takie sieci jak Biedronka, Lidl czy Aldi zdobyły już blisko połowę polskiego rynku spożywczego. Teraz będą zmniejszać ofertę na półkach, żeby zaoszczędzić. A to raczej nie jest najlepsza informacja dla klientów. Między innymi o tym będziemy rozmawiać o 9.30 w Informatorze Ekonomicznym. Dzisiaj gościem będzie publicysta ekonomiczny Rafał Hirsch. Zapraszam i do usłyszenia. Płatki śniegu już nie tak duże, ale wciąż pada, wciąż zima przy Myśliwieckiej. Czy u Państwa także? 2 2 i 7 3 Państwa informacje będą dokładniejsze niż te z mapy IMGW, chociaż ja jej ufam, a ona pokazuje, że najcieplejszy moment dnia będzie dziś o 13:00. Termometry pokażą wtedy od zera w Suwałkach do 4 stopni we Wrocławiu. Oczywiście w górach zimniej, tam mróz. Nie dziadek mróz, choć dziś nie o nim. Dziś między innymi o solidnych przedświątecznych zarobkach świętych Mikołajów. No i pytanie, co z tym jedynym, tym z północy Finlandii? Numer już mamy, dzwonimy. Tylko co ja powiem? No dobrze, coś powiem. Numer on ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt menufret ni harvaat fosei. Nie wiem, co powiedziała ta pani, ale rozumiem, że nic nie powiem do świętego Mikołaja na razie. Może za wcześnie. Która to godzina w Rovaniemi? Chyba godzinę później, 8.36. No, powinien już być w pracy. No, spróbujemy jeszcze dziś na pewno. Yeah. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Kiedy jako studentka dorabiałam sobie wiele lat temu u rodziny, która miała małego chłopca, chciałam zrobić mu niespodziankę na Mikołajki, a że miałam znajomego, który dorabiał sobie od wielu lat jako Mikołaj i miał prawdziwą brodę, był siwy, zaprosiłam go, żeby w Mikołajki, kiedy ja będę u tej rodziny w pracy, żeby nas odwiedził z prezentem ode mnie. Chłopiec, o którym mówię, to było takie bardzo rezolutne dziecko, przyglądał się temu Mikołajowi, oglądał go z każdej strony, kręcił się koło niego, ale cały czas się śmiał, że on wie, że nie ma świętego Mikołaja. I w którymś momencie, kiedy usiedli przy stole, znienacka złapał mojego znajomego za brodę i mina tego dzieciaka, kiedy się zorientował, że ten pan ma prawdziwą brodę. Kuksańce w brzuch też nic nie pomogły, była po prostu bezcenna. Ja w życiu nie widziałam takiej miny u dziecka. On po prostu wtedy przez moment uwierzył w tego świętego Mikołaja. Nie wiem, na jak długo mu to zostało, ale naprawdę radość w oczach dzieciaka i zdumienie takie zupełne było niesamowite. Zapraszamy do Trójki. No, czyli chyba warto zainwestować w takiego świętego Mikołaja. Teraz poważna sprawa. Być może pomysł na prezent na Mikołajki, drodzy państwo, to znaczy to, co wpisać do listu, do świętego, rzecz jasna. W ramach akcji Czad i Ogień Obudź Czujność, przypominamy, wraz ze strażakami i kominiarzami, wystarczy kilkadziesiąt złotych na czujkę, żeby zabezpieczyć siebie, najbliższych i sąsiadów przed zagrożeniem zatrucia czadem lub wybuchem pożaru. Jacek Frenzel. Sezon grzewczy to czas, kiedy szczególnie powinniśmy zainteresować się instalacjami technicznymi naszego mieszkania. Czy dokonaliśmy okresowego przeglądu, czy był kominiarz, a może ktoś, kto sprawdzał przewody gazowe i wentylacyjne. Jak podkreślają strażacy, niesprawna instalacja była przyczyną blisko 4000 pożarów tylko od 1 października. To się niestety przekłada na ofiary śmiertelne, których odnotowano 62 i 309 osób odniosło obrażenia. Starszy brygadier Karol Kieszkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Jeżeli chodzi o czat, czyli o węgla, to już jest 451 interwencji od początku października. To jest niestety 6 ofiar śmiertelnych i 193 osoby ranne. Ludzie zaklejają kratki, to jest bardzo niebezpieczna rzecz. Mówi Czesław Czuba, kominiarz, któremu wtórują strażacy. W momencie, kiedy zatykamy kratkę, najczęściej to się dzieje w łazience, tam gdzie jest piecyk gazowy właśnie, po to, żeby podczas kąpieli było nam cieplej. I tu jest ten kluczowy błąd, zatkana klatka wentylacyjna, czyli nie ma dopływu powietrza, dodatkowo mamy wilgoć, czyli ciepła woda, tu paruje wszystko, tlenek węgla bywa, że się łączy z tą wilgocią i przemieszcza w różne części pomieszczenia albo domu. I tutaj mamy częste omdlenia, bóle głowy, zawroty, takie wyraźne symptomy podtrucia czadem, ten węgla, którego nie widać, nie słychać, nie czuć, i to jest ta pułapka. Czy kominiarz odwiedza pana? Trudno powiedzieć, że kominiarza, ale to są kontrolerzy tych przewodów wentylacyjnych. Tlenek węgla, czad, cichy zabójca. Nie ma smaku, zapachu ani barwy. Przed niebezpiecznym stężeniem tlenku węgla w powietrzu może ochronić nas sprawny czujnik czadu. Od tego, czy zadziała na czas, może zależeć zdrowie, a nawet życie. Jagoda Kruszewska, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pamiętajmy, by nie zatykać otworów wentylacyjnych ani nie zaklejać okien. Dbajmy też o regularne wietrzenie. Teraz w dobie szczelnych okien, szczelnych drzwi, czujka jest niezbędna. Jak był instalator, to nam powiedział, żebyśmy od razu tą czujkę kupili i od tamtej pory mam. Badania czujników czadu są niezwykle ważne. Od tego małego, niepozornego, białego urządzenia czasami zależy nie tylko nasze zdrowie, ale także i życie. Bartosz Klimczuk, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W trakcie naszych kontroli wykazaliśmy, że niektóre czujniki dostępne na rynku niestety nie spełniają norm. W 5 z 12 modeli stwierdzono nieprawidłowości, takie jak brak pełnych ostrzeżeń, niedokładne oznakowanie czy niekompletne instrukcje użytkowania. Te usterki są na bieżąco usuwane, a niesprawne czujki wycofywane ze sklepów, zapewniają sprzedawcy. Dlatego przypominamy naszym konsumentom, by dokładnie sprawdzali, czy czujnik posiada prawidłowe oznaczenia, instrukcje w języku polskim oraz wszystkie wymagane certyfikaty. Czujki dymu to wydatek około 50 zł, a czujki czadu to nieco ponad 100 zł, chociaż w czarny piątek to może być nawet taniej, a ratuje życie. Chociaż w temacie tego czarnego piątku ważna jest uważność, o którą apelowali rozmówcy Jacka Frenzla. Put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging.

Aby umożliwić grupie światową karierę, Per zmienił jej nazwę na prostszą. Roxette, taki tytuł nosiła piosenka brytyjskiego zespołu Dr. Feelgood z lat 70. Brzmiało świetnie, ale w erze Prince'a, Madonny i Michaela Jacksona Amerykanie nie byli tym zainteresowani. Zespół rozpadł się, aby niedługo później narodziło się nowe Roxette, już to właściwe, stworzone przez Pera i wokalistkę Mari Fredriksson. Duet skupił się na karierze w Szwecji i tak w 1988 roku ukazała się ich druga płyta Look Sharp z takimi utworami jak Dressed for Success, Listen to Your Heart czy właśnie nieco glam rockowe The Look, które sam Gessle nieszczególnie cenił. Poza gitarami, podobno inspirowanymi grą George'a Harrisona na słynnym rewolwerze The Beatles. I być może nigdy nie poznalibyśmy tych piosenek, gdyby nie Dean Cushman, amerykański student przebywający w Sztokholmie na wymianie międzyuczelnianej, który wrócił na święta Bożego Narodzenia 1988 do rodzinnego Minneapolis z torbą szwedzkich płyt. Wśród nich było właśnie Look Sharp, które Dean podrzucił prezenterowi lokalnej stacji radiowej Brianowi Phillipsowi. Ten nieco ociągał się z odsłuchem, ale kiedy wreszcie włączył album, pierwszy utwór na płycie strzelił w niego niczym piorun. Dalszy ciąg tej historii jest łatwy do odgadnięcia. Piosenka rozlała się po falach amerykańskich rozgłośni radiowych, a zaraz potem, po całym świecie, szybko wynosząc Roxette do rangi wielkich gwiazd. Piosenka do wyjaśnienia. Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bomb, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do it for you. As a lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. She's got the look. Everything I'll ever do, I do for you.